นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วก็ให้ถือว่าสิ่งอื่นใดนอกจากใจภาวนาอยู่ไม่เอาทางนั้นตัดกระแสภายนอกออกไปเรื่องอะไรที่มันนอกหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดนอกออกไปให้ถือว่าเป็นกระแสของโลกกระแสของธรรมนั้นให้ถือภายในหนังหุ้มเข้าไปนี่แหละที่ว่าตัวเราของเรามีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งให้จิตใจอยู่ภายในนี้ให้ใจนี่นึกภาวนาพุทโธอยู่นอกนั้นก็ให้กำหนดร่างกายสังขารของตัวเองซึ่งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นที่อยู่ของจิตของใจตัวคนเราคนหนึ่งนี่ก็คือว่าเรือนใจเรือนใจเป็นที่อยู่อาศัยของจิตของใจเหมือนบ้านเรือนคนเราภายนอกเป็นที่อยู่ของกายของมนุษย์เมื่อมีภัยอันตรายเกิดขึ้นฝนตกแดดออกลมพัดหรือเกี่ยวกับสัตว์เสือคานต่างๆที่จะมาทำร้ายมนุษย์มีบ้านเรือนอยู่ก็ป้องกันภัยอันตรายเหล่านั้นได้ส่วนรูปร่างกายของมนุษย์คนเหล่านี้เป็นเรือนภายในอีกที่หนึ่งท่านให้ชื่อว่าโลกประขันนี้เป็นเรือนใจเป็นที่อยู่ของจิตเป็นที่อยู่ของใจดูแต่เราทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วได้โลกประขันได้เรือนใจนี่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ให้คิดอ่านภาวนาเพียรเพ่งดูให้ดีการที่เรามาลุ่มหลงมัวเมาอยู่โดยไม่ได้ภาวนาเพียรเพ่งดูก็เข้าใจว่าเราเป็นคนสวยคนงามเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรความจริงแล้วรูปประขันตัวตนคนเราไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ไม่ใช่เป็นของทนทานมันรอวันแตกวันทำลายอยู่ทุกขณะทุกเวลาบางคราวมีเสี้ยนน้ำหรือขวากน้ำอะไรมาต่ำเข้ามีดบาดมือเข้าจะเห็นว่ามีเลือดไหลออกมาแสดงว่าร่างกายสังขารนี่เต็มไปด้วยปุพโพโลหิตและร่างกายที่เรามาอยู่อาศัยนี้ท่านให้ชื่อว่ามีทวารทั้ง9คําว่าทวารทั้ง9ก็คือตา2ข้างเป็นทวารหู2ข้างก็เป็นทวารทวารก็คือว่าเป็นบาดเป็นแผลจมูกปากทวารหนักทวารเบา เรานี่ก็เรียกว่าเป็นบาดแผลเป็นสิ่งที่ไหลเข้าไปก็มีเทออกมาก็มีแสดงว่าร่างกายสังขารของมนุษย์คนเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นก้อนอสุภะเป็นของไม่งามแต่จิตใจคนไม่ภาวนาจิตใจภาวนาแต่จิตไม่สงบก็ย่อมขัดข้านพระพุทธเจ้าอยู่เสมอถ้าหากว่าผู้นั้นภาวนารวมจิตใจของตนให้สงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามทิฏฐิมานะความเห็นผิดนั้นจะเห็นแจ้งภายในทีเดียวที่ว่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่ไม่งามนั่นมันเป็นความจริงแม้มันยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายก็ลำบากลำบนด้วยการกินอาหารดื่มน้ำด้วยการนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายด้วยการมีเสนาสนะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกุฏิวิหารจะต้องบำรุงรักษาด้วยอาหารเรียกว่าสัพเพสัตตาอาหารและทิฏฐิการ่างกายมนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงตายจึงเชื่อว่าลำบากลำบนเมื่อเกิดมาเป็นคนนั้นไม่เหมือนสัตว์สัตว์นั้นไม่มีการกินยาแต่มนุษย์คนเหล่านี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็กินยาแล้วมียกยาแก้มนุษย์จึงมีอายุยืนยาวกว่าสัตว์เพราะมันมียุกยาแก้จนมีโรงพยาบาลมีโรงยามีพวกขายยาเพื่อมาบำบัดร่างกายสังขารอันนี้แหละถ้าคิดในเห็นภาวนาให้รู้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์นั้นมันเป็นความจริงพอเกิดมาอย่างนี้แล้วมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นที่จะให้กระทบกับสิ่งที่เป็นทุกข์แต่จิตคนเรามันไม่ต้องการมันคิดในใจก็คิดจะเอาความสุขเอาความสะดวกสบายแต่โดยธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าสะดวกสบายเกิดมาแล้วมันต้องมีเรื่องทุกข์ให้ได้ทุกข์ในทางร่างกายได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือภัยอันตรายพิบัติอันตรายต่างๆเกิดจากดินจากน้ำจากไฟจากลมจากคนจากสัตว์ร้ายต่างๆจากไข้หวัดไข้หรือดูจากพิษต่างๆที่มันจะทำให้ร่างกายสังขารอันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ทุกอย่างไปเชื่อว่าที่เรารอดพ้นภัยอันตรายมาถึงวันนี้เดี๋ยวนี้นั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสได้ไว้ว่าบุญกุศลแล้วว่าปุพเพกตปุญญาตาบุญเก่ายังรักษาไว้อยู่รักษามาจนถึงเวลานี้เหตุภัยต่างๆที่มาถึงบุคคลมันมีมากมายถ้าไม่ภาวนาก็มักจะเข้าใจว่าตัวเราอยู่ดีสบายแต่ถ้าจิตสงบระงับแล้วความจริงมันไม่ใช่สบายนั่งก็เป็นทุกข์ในเวลานั่งนอนถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเขาให้นอนหมอให้นอนก็ไม่สบายอีกยืนเดินไปไหนมาไหนก็เรื่องทุกข์ทั้งนั้นแต่จิตหลงมันสำคัญผิดคิดว่าได้ไปอย่างโน้นอย่างนี้แล้วสบายความจริงแล้วมันไม่มีทางสบายที่เราคิดไปว่าสบายคือว่าไปมองในแง่ว่ามันสะดวกสบาย อย่างว่าจะไปไหนมาไหนก็ไปรถยนต์ก็คิดเห็นแต่ความสบายแต่หารู้ไม่ว่ารถยนต์ที่เราขี่ไปนั้นเป็นพาหนะนั้นรถยนต์มันคว่ำมันพาคนตายคนขับตายคนขี่ตายมีไหมก็ย่อมตอบได้ในตัวในใจของทุกคนว่ามีเยอะแยะมากมายคนตายจากยานพาหนะรถลานเหล่านี้มีมากสมัยนี้เขาให้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งเรียกว่าติดอันดับหนึ่งความตายจากอุปัทวะเหตุเพราะว่ายวดยานพาหนะนั้นไม่ว่าที่ไหนมันมีผู้ใช้ยวดยานพาหนะนั้นเกิดความประมาทมึนเมาขาดสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็ย่อมเกิดอุปัทวะเหตุได้นี่ก็คือว่าภัยอันตรายมันเกิดขึ้นมาจากชาติความเกิดเมื่อตัวเราลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแล้วมันก็เป็นเหตุให้มีภพมีชาติเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องต่างๆมันก็รอบด้านมันคอยจะให้เกิดภัยอันตรายได้ทุกเวลาทีนี้ทางแก้ภายนอกนั้นก็คือให้สงบกายสงบวาจาสงบจิตเมื่อตั้งอยู่ในความสงบสิ่งใดจะไม่สงบก็ละถอนออกไปจะพูดอะไรก็พิจารณาจะทำอะไรก็พิจารณาจะคิดอะไรก็พิจารณาคือให้ใช้ปัญญาภาวนาให้ดีถ้าไม่ดีแล้วมันกระทบมันเกิดทุกข์ได้แต่จิตหลงจิตเมาจิตไม่รู้มันก็มองแต่จะให้เป็นสุขอย่างเดียวแต่เวลาทำไปมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าขาดความระมัดระวังมันก็เกิดภัยอันตรายจึงต้องอาศัยภาวนาพิจารณาให้ดีแล้วจนจิตใจรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ภายในจิตรอบรู้ภายในกายรอบรู้ภายในวาจารอบรู้ภายในจิตใจภายในอีกอันใดเป็นเหตุแห่งความสุขอันใดเป็นเหตุแห่งความทุกข์จะต้องรู้รอบในจิตใจอันนั้นแล้วเวลาทำพูดคิดอะไรก็จะต้องอยู่ในความพินิจพิจารณาถ้าไม่มีความพินิจพิจารณาแล้วภัยอันตรายมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสไว้ว่าอย่าได้ประมาทประมาโทผู้ประมาทย่อมเกิดทุกข์อัปประมาโทผู้ไม่ประมาทย่อมเกิดสุขประมาทแล้วเกิดทุกข์ไม่ประมาทเกิดสุขคำว่าสุขภัยอันตรายทางกายก็ไม่มีเพราะว่าไม่ประมาททีนี้เมื่อคนประมาททำอะไรขาดความระมัดระวังพูดอะไรขาดความระมัดระวังคิดอะไรขาดความระมัดระวังขาดสติร่างกายสังขารของตัวเองได้มาจากท้องแม่เพื่อนช่วยดูแลมาให้ขาดีแขนดีตาดีหูดีอะไรดีหมดทีนี้เมื่อเราคนบางคนเกิดมาแล้วรักษาไม่ได้สมบัติของพ่อแม่ให้มาได้ตัดแข้งของตัวเองได้ตัดขาของตัวเองตัดแขนตัวเองได้ผ่าท้องผ่าไส้เปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนั่นแล้วคือว่ามันเราไม่รักษาให้ดีบางคนตาดีๆแล้วก็ เอาตาตัวเองบอดไปก็มีเมื่อรวมแล้วก็คือว่าที่เราอยู่ดีสบายนี่คือบุญรักษาบุญคือความดีมันรักษาตัวเรารักษาด้วยบุญที่เราประกอบกระทำนี่รักษาด้วยจึงพาให้กายวาจาจิตของบุคคลเหล่านั้นมีความดีต่างกันเมื่อไม่รู้จักรักษาโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นอย่างฤดูร้อนฤดูร้อนนี้มันมีโรคท้องร่วงโรคอหิวาอหิวานี้มันเป็นเพราะคนเราไม่สังวรระวังในการกินเขาว่าชื่ออหิวาตกโรคน่ะมันเข้าทางปากมันไม่เข้าทางอื่นเหมือนโรคชนิดอื่นเวลาคนเราบริโภคอาหารน้ำสะอาดน้ำไม่สะอาดก็อย่าไปกินอย่าไปดื่มอาหารการกินก็เหมือนกันต้องดูแลรักษาตัวเองให้รอบคอบถ้าไม่รอบคอบแล้วกลืนเข้าไปเชื่อโรคอหิวาเข้าไปในท้องในไส้แล้วทีนี้มันก็ออกแม่แพร่ลูกอยู่ในลำไส้ก็เกิดเป็นโรคท้องร่วงโรคอหิวามันถ่ายเข้าไปไม่กี่ชั่วโมงก็ตายกันดังนั้นเวลาโรคถ่ายท้องเขาจึงมียาแก้ง่ายๆก็คือว่าให้น้ำฉีดน้ำเกลือเข้าไปให้น้ำคือน้ำในร่างกายมันไหลออกไปหมดเมื่อไม่มีน้ำเพียงพอร่างกายก็ทนอยู่ไม่ได้อันนี้เป็นส่วนธาตุกรรมฐานธาตุกรรมฐานนี้ก็เกี่ยวโยงถึงธรรมกรรมฐานเหมือนกันเพราะว่าชีวิตของคนเราจะตั้งอยู่ได้ก็มีธาตุกรรมฐานสมบูรณ์พูนพอกับเหตุการณ์แล้วจึงได้นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาฟังธรรมนั่งขัดสมาธิเพชรได้ถ้าว่าไม่รักษาตัวไม่ระมัดระวังร่างกายสังขารนี่มันเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ลุกไม่ได้มาฟังธรรมไม่ได้มานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ที่เรามาได้คือมันพร้อมทุกอย่างตาก็ดีไม่เจ็บตาหูก็ดีไม่เจ็บหูและหูฟังธรรมได้ด้วยอาศัยใจดีด้วยใจมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสก็ทำไม่ได้อีกแม้จะให้นึกพุทโธแทนที่จะนึกพุทโธมันก็นึกไปอีกอย่างหนึ่งอุบายกรรมฐานที่เราจะนึกพิจารณามีอยู่แต่จิตเมื่อไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสภายในมันก็ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์กิเลสผลที่สุดมันก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็มักจะคิดว่าเรานี้เป็นคนบุญไม่มีบุญน้อยวาสนาน้อยก็พาให้จิตใจท้อถอยไม่บากบั่นพยายามไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เลิกล้มความเพียรทั้งที่เราได้เข้ามาอยู่ในวัดวาศาสนาบรรพชาอุปสมบทในทางพุทธศาสนาแล้วก็รักษาไม่อยู่รักษาไม่ได้ไปเชื่อมารกิเลสเชื่อสังขารมารกิเลสมารมันมายั่วยุให้ศึกหาลาภเพศไปกินไปนอนได้รับความสุขมากมันโกหกทั้งนั้น เมื่อศึกหาลาเพศไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นบัดทุกทั้งหลายมันรวมเข้ามาหมดเหมือนกับว่าทุกในโลกมันมีเท่าใดมันก็โหมเข้ามาทับถมหัวใจนะทับถมกายทับถมหัวใจผลที่สุดก็ตายอยู่ในโลกในวัฏฏะสงสารหน้าที่จะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่ก็เอาเต็มที่ไม่ได้เพราะกิเลสมันพาไปกิเลสมันพาอยู่กิเลสมันพาให้วุ่นวายธรรมดากิเลสเวลาจะทำความดีมันไม่ยอมมันขัดข้องมีเรื่องขัดข้องทั้งนั้นทีนี้ถ้าผู้ใดตั้งใจให้มั่นภาวนาทุกวันทุกคืนจนจิตใจมันแน่วแน่มั่นคงเป็นสมาธิภาวนาเกิดปัญญาวิชาความรู้รักษาใจของตนได้จนเลิกละกิเลสความโกรธให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเลิกละกิเลสความโลภให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเลิกละกิเลสความหลงให้มันเบาบางหมดสิ้นไปนั่นแหละจึงจะข้ามพ้นวัฏฏะสงสารอันนี้ไปได้เพราะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีความรู้ความฉลาดในธรรมะปฏิบัติแล้วไปไม่ได้ไปไม่ถึงมีแต่จะให้กิเลสพาไปคือใจไม่สงบตั้งมั่นนั่นไปไม่ได้คำว่าไปไม่ได้เปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าคนตาบอดมันไปได้ถึงไหนหรือว่าคนตาบอดจูงคนตาบอดไม่ใช่คนตาดีจูงคนตาบอดจึงจะไปได้บ้างแต่ว่าคนตาบอดจูงคนตาบอดนั้นพูดง่ายๆก็เรียกว่าจูงไปตายนั่นดึงไปให้ไปถึงที่ตายนะเพราะว่าตามันมองไม่เห็นคือจิตไม่ภาวนาท่านสอนให้ภาวนาก็ไม่ตั้งใจเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ปล่อยให้ถีนมิทธะความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมก็เลยได้แต่ฟังเทศเหงานอนดูละครตาแจ้งได้เท่านั้นเองจิตใจมันไม่ตั้งจิตใจมันลอยลอยก็คือว่าหลงหลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็คือหลงตาหลงรูปหลงหูหลงเสียงหลงจมูกหลงกลิ่นหลงลิ้นหลงรสหลงกายหลงโผฏฐัพพะหลงใจหลงธรรมารมณ์ความคิดนึกในใจก็หลงเมื่อมันหลงแล้วมันไม่สงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจมันก็มีเป็นมืดใจมืดใจไม่แจ้งในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกพระองค์ภาวนาจิตใจของพระองค์สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาในบารมี10ประการบารมี30ทัศที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาสิ่งเหล่านั้นได้แก่ทานการให้การบริจาคศีลรักษากายวาจาจิตให้บริสุทธิ์สงบระงับให้มีเนกขัมมะบารมีเรียกว่าบวชเลิกจากกิจกรรมการงานของคฤหัสถ์ญาติโยมให้ชื่อว่าเนกขัมมะออกบวชออกจากกิเลสเรียกว่าเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีฝึกฝนอบรมให้มีปัญญาปัญญาบารมีนั้นเป็นสิ่งสำคัญขาดเสียไม่ได้จะต้องฝึกเอาที่ไหนปัญญามันมีอยู่ทุกจิตทุกใจคนเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าจิตใจนี้ไม่ตั้งมั่นไม่สงบ ไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเสียก่อนปัญญาในทางธรรมะมันก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ปัญญากิเลสปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมไม่เกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องมีวิธีการเดินจมกรมภาวนาบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างนั่งฟังธรรมคำสั่งสอนบ้างไหว้พระสวดมนต์ฝึกจิตใจนั่นแหละให้มีปัญญาสนใจในการศึกษาทางธรรมเพราะว่าธรรมะเท่านั้นแหละจะทำให้แจ้งพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมคือจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นกายมันทำอะไรก็มั่นวาจาพูดอะไรมันก็มั่นคงจิตคิดอะไรมันก็มั่นคงคือว่าจิตตั้งมั่นนั่นเองจึงมีวิธีการบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาเพื่อเสริมสร้างปัญญาความเฉลียวฉลาดความสามารถอาจหาให้เกิดให้มีขึ้นผู้มีปัญญาท่านว่าเป็นแสงสว่างนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างดวงพระอาทิตย์พระจันทร์มันก็สว่างได้ในทางนอกไม่เหมือนแสงสว่างของปัญญาผู้ใดฝึกฝนอบรมใจของตนให้มั่นคงหนักแน่นในสมาธิภาวนาอยู่รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อใจมันแจ้งใสสงบระงับตั้งมั่นปัญญามันเป็นเหมือนแสงสว่างเหมือนดวงไฟที่เราจุดในที่มืดย่อมมองเห็นสิ่งต่างๆจะไปไหนมาไหนก็ไม่กระทบกระเทือนกับวัตถุอะไรเพราะมันเห็นแจ้งคำว่าปัญญานี้ท่านจึงว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีหมายถึงใจนั่นแหละใจสงบตั้งมั่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นท่านก็เอามาพินิจพิจารณาว่าควรทำอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆควรพูดอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆควรคิดนึกพิจารณาอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆเมื่อจิตมีปัญญามันก็เกิดความรู้ความสว่างมองเห็นเหมือนกับว่ามีแสงสว่างส่องแต่ไม่ใช่แสงสว่างภายนอกมันแสงสว่างในใจแก้ไขเหตุการณ์อันใดได้ด้วยปัญญาเรียกว่าคนมีปัญญาเท่านั้นแหละพ้นทุกข์พ้นภัยภัยอันตรายไม่เกิดมีขึ้นกับบุคคลผู้มีปัญญาคนมีปัญญาย่อมมีทางออกแม้จิตมันจะลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสคนมีปัญญาแล้วต้องเอาชนะจิตกิเลสของตนได้ด้วยปัญญาด้วยการภาวนาด้วยการทำความดีเมื่อความดีพอความชั่วมันก็หายไปความดีขึ้นมาแทนที่จึงให้ชื่อว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีในโลกนี้พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านฝึกจิตฝึกใจนี่แหละให้มีปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดไม่ให้เอารัดเอาเปรียบบุคคลผู้ใดเอาชนะกิเลสในใจของตนให้ได้อย่าทำตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงจึงจะเกิดปัญญาได้ถ้าทำไปตามพูดไปตามคิดไปตามอำนาจกิเลสมันไม่มีปัญญาเรียกว่ามืดธรรมะไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงก็มืดมากเข้าไปไม่มองเห็นจึงต้องมีภาวนาในจิตในใจ ทีนี้วิริยะบารมีความภาคความเพียรความพยายามในจิตในใจนี้ก็ต้องมีถ้าไม่มีความภาคความเพียรทำอะไรก็ทะลุปูโป่งไปไม่ได้เพราะความภาคเพียรจะต้องอาศัยความอดความทนจะต้องมีความสัตย์ความจริงจะต้องมีอธิษฐานจะต้องมีเมตตาจะต้องมีอุเบกขาพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญภาวนานั้นมันเป็นจุดส่วนรวมที่จะต้องประกอบกระทำจุดส่วนรวมจะต้องรวมมาสู่จิตใจภายในนี้จิตใจภายในนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันอยู่อื่นไกลจนกระทั่งเราไม่รู้ไม่เห็นความจริงมันก็ใจคนเรามันก็อยู่ในกายในตัวทุกคนนี่แหละแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ใดขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดความเอาใจใส่ในจิตใจปัญญาก็ไม่เกิดศีลธรรมกรรมฐานก็ไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดไม่มีขึ้นจิตมันก็เข้าสู่โมหะความหลงความหลงความไม่รู้ความไม่ตั้งใจทำดีไม่ได้แต่ว่าทำชั่วทำได้ดูในโลกเราเนี่ยคนทำบาปทำอกุศลนั้นแม้จะเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเขาก็ทำเพราะว่าจิตอวิชชาตัณหามันย่อมเป็นไปอย่างนั้นมันพาให้เกิดทุกข์พาให้เกิดความเดือดร้อนไม่รู้จักแก้ไขจิตใจของตัวเองให้เป็นไปตามทํานองครองธรรมเมื่อรวมแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอะไรอะไรทั้งหมดนั้นมันมารวมที่จิตจิตอันเดียวนี่แหละเป็นต้นเป็นประธานในตัวคนเราทั้งหมดร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยทำกิจกรรมการงานทางโลกทางธรรมได้ก็อาศัยจิตเป็นใหญ่ใจนี่แหละเป็นใหญ่แต่ว่าถ้าใจมันใหญ่ในโมโหโทโสฟุ้งซ่านรำคาญมันก็ทำแต่สิ่งที่เป็นบาปถ้าใจนี่แหละไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงเป็นจิตใจอันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นจิตใจที่ไม่อิจฉาพยาบาทใครอนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขกายสบายใจทำแต่ความดีทั้งภายในและภายนอกเรียกว่าอุบายธรรมเหล่านี้เมื่อรวมเข้ามาแล้วมันก็อยู่ที่ใจทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินอย่าไปท้อแท้อ่อนแอต้องเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงอันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจนี่แหละให้มันหมดไปสิ้นไปเบาไปบางไปจนจิตใจรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมคำว่ารู้ในธรรมเข้าใจในธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะต้องทำจะต้องประกอบแต่ว่าบทย่อท่านก็ว่าให้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกให้กำหนดรูปนามกายใจของตัวเราเองนี่แหละให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อว่าอย่างนี้มันก็ย่อแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันต้องอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจสงบตั้งมั่นอยู่ที่ใจตั้งอยู่ที่ใจเอาจริงคนเราถ้าใจเสียแล้วก็เหมือนกับว่ามันเสียไปหมดทุกอย่างทุกประการเหมือนต้นไม้มันเป็นโพรงไม่มีแก่นต้นไม้เป็นโพรงไม่มีแก่นมันก็มีจะตะหักโค่นลงมาทายเดียวจิตใจคนเราไม่มีภาวนาไม่มีพุทโธในใจไม่มีการตั้งใจให้มั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วอะไรอะไรมันก็โค่นไปหมดหลงไปหมดจิตบาปจิตอกุศลภายในมันมาชักชวนให้ไปอย่างไรมันก็ไปตามความไม่รู้ผ ู้ปฏิบัติธรรมท่านว่าให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี้ให้รู้รอบรู้ทั่วรู้ทั่วถึงคำว่ารู้ทั่วถึงมันก็อยู่ที่จิตใจสงบตั้งมั่นเมื่อจิตนี่แหละสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลมันก็รู้ได้รู้ดีรู้จับรู้แจ้งรู้จริงรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางรู้ไม่ยึดไม่ถือแต่เรียกว่ารู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตมารู้แจ้งอยู่ในจิตในใจในตัวของตัวเองนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าไปแจ้งที่อื่นแจ้งอยู่ที่กายเห็นร่างกายนี่ว่ามีชลาพยาธิคอยเบียดเบียนอยู่การมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์สมัยนี้นั้นอายุไม่ถึงร้อยปีเราทุกคนจำใจต้องจากต้องตายก่อนร้อยปีด้วยกันทั้งนั้นอายุร้อยปีนี้ทันว่าน้อยนิดเดียวไม่พอกับกิเลสตัณหาในใจมนุษย์เราต้องรีบเร่งภาวนาอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนแก่ความสนุกเฮฮาภายนอกจงตั้งกายวาจาจิตของเราให้อยู่ในความสงบตั้งมั่นไม่ให้กิเลสโลเลทางตาหูจมูกเลี้ยงกายใจมาทำลายจงเป็นผู้มีจิตใจอันสูงส่งรวบรวมกำลังจิตใจให้สามารถอาถรรพ์ยังจิตใจที่ภาวนาพุทโธภาวนามรณะกรรมฐานอยู่เตือนใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นเมื่อมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในกายวาจาจิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติตลอดกาลและทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถ้าว่าจิตนี่แหละขาดสมาธิขาดความตั้งใจมั่นขาดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารญาณอันวิเศษที่จะละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เกิดได้แต่ตัวอวิชชาความหลงความไม่รู้เมื่อใจเป็นอวิชชาความไม่รู้ไม่ภาวนาก็เปรียบเหมือนอย่างว่าเรียกว่าเหมือนคนตาบอดคนตาบอดจูงคนตาบอดจูงไปหาที่ตายเท่านั้นเองผู้ภาวนาทั้งหลายทำอย่างไรจะเป็นคนตาแจ้งตาใสเกิดตาปัญญานั่นแหละเราจะต้องกราบไหว้พระพุทธเจ้ากราบไหว้พระธรรมกราบไหว้พระสงฆ์ระลึกภาวนาพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้ามามัดจิตมัดใจอยู่ในหัวใจของเราให้ได้นั่งก็อยู่ที่ใจภาวนาพุทโธอยู่ยืนก็อยู่ที่ใจภาวนาพุทโธอยู่เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทโธอยู่นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาพุทโธอยู่ไอ้สิ่งภายนอกแม้มันจะไม่มีอะไรก็ตามมีใจที่ภาวนาพุทโธอย่างเดียวก็ดีวิเศษกว่าได้สมบัติพัสถานต่างๆในโลกเพราะว่าสมบัติภายนอกนั้นท่านให้ชื่อว่าโลกียสมบัติสมบัติในโลกสมบัติโลกีมีมันก็เกิดวิบัติไม่เหมือนธรรมสมบัติภาวนาสมบัติบุญกุศลเป็นสมบัติอันนี้ไม่เสียบุญมันรักษาบุญที่เราภาวนาทำดีทุกอย่างนี่แหละเมื่อเราทำดีได้ทุกอย่างทุกประการประมวลมาก็คือว่าจิตใจดีเมื่อใจดีแล้วอะไรอะไรมันก็พลอยดีไปหมดนั่นกายก็ดีคำว่ากายดีนั่นก็คือว่าความประพฤติทางกายนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีโทษมีแต่ความแน่วแน่มั่นคงในจิตใจของตนอยู่ตลอดกาลแล้วว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ทุกวันคืนเดือนปีชีวิตที่มีอยู่แม้ไม่มากเท่าไรภายในร้อยปีก็ชื่อว่าคนนั้นมีค ่ามีราคาคือสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตัวเองจิตใจก็ดีความประพฤติก็ดีอะไรมันดีในใจแล้วอันชั่วมันก็เลยหายไปชั่วไม่มีมีแต่ดีอย่างเดียวดีนี่แหละเรียกว่าภาวนาพุทโธจิตสงบตั้งมั่นจิตเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตกล้าหาญในการที่จะละกิเลสตัดกิเลสออกไปให้หมดสิ้นเพราะว่าการตัดละกิเลสนั้นท่านว่ามันอยู่ภายในตัปปะตะโปแผดเผากิเลสเราทำความดีนั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนาอันนี้มันเป็นตัปปะธรรมแผดเผาความไม่รู้ให้เกิดความรู้ขึ้นมาแผดเผาความดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายให้หมดไปจากจิตใจนี้เมื่อมีตัปปะธรรมแผดเผากิเลสอยู่และจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในหน้าในตาในชื่อในเสียงในสิ่งที่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเรารู้จักปล่อยวางรู้จักเลิกละรู้จักทำใจให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้มีความขุ่นข้องหมองใจใดๆเข้ามาทับถมในหัวใจนี้จิตใจอันนี้ก็ได้ชื่อว่าตั้งขึ้นมาได้ไม่ล้มลุกทุกข์หาไม่ว่าจะโยที่ไหนไปที่ไหนเมื่อเราตั้งใจได้แล้วก็ได้ชื่อว่าภาวนาได้ทุกกระเบียดนิ้วจะแก่ก็ภาวนาได้จะหนุ่มก็ภาวนาได้เป็นเด็กก็ภาวนาได้ดูมนุษย์ครั้งพุทธกาลเด็กๆขนาดอายุ7 ขวบท่านภาวนาละกิเลสได้เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้จนถึงพระอรหันตาคินาศกเพราะอะไรเพราะท่านปฏิบัติท่านภาวนาไม่ใช่มันเป็นไปเองไม่มีอะไรมันเป็นไปเองมันต้องทำมีผู้ประกอบกระทำผู้ทำให้เป็นเหตุเหตุก็คือว่าเราทำเหตุดีไว้เรารักษาศีลของเราไว้เราภาวนาในใจพุทโธในใจไว้เรามีความตั้งจิตเจตนาดีไว้ในหัวใจตลอดกาลไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศใดวัยใดไม่ว่าเพศหญิงเพศชายมันได้เหมือนกันบางคนก็คิดว่าเราเป็นเพศหญิงบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ไม่สำคัญในครั้งพุทธกาลสมัยก่อนโน้นก็ละวาดญาติโยมเพื่อนฟังธรรมแล้วก็ภาวนาละกิเลสได้เหมือนกันดูตัวอย่างอย่างว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไปบวชไปเรียนที่ไหนแต่พระพุทธเจ้าของเราไปบวชเรียนเขียนอ่านภาวนาทำความเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดพุทธบิดาพระปัญญุลยะทุกคนก็ตั้งใจทำดีด้วยกันทางนั้นผลที่สุดพุทธบิดาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาสุดท้ายเลยทีเดียวท่านก็ไม่ได้เอากายไปร่างกายนี้มันเป็นรูปร่างกายรูปปัจขันธ์ตายแล้วก็อยู่ในโลกนี่แหละยังไม่ตายก็อยู่ในโลกนี้ท่านเอาจิตใจนั่นต่างหากจิตใจผ่องใสสะอาดจิตใจมั่นคงในทานในศีลในภาวนาจิตใจมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาอันมั่นคงหนักแน่นใครจะมาชักจูงจมูกไปในทางที่ผิดท่านก็ไม่ไปไม่เอาเมื่อไม่เอาแล้วท่านก็เร่งทำความดีนั่งก็ทำความดีภาวนาพุทโธในใจนึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกมีความเพียรยั่งลงไปในจิตใจนี้เมื่อความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งในการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอย จิตใจก็เรียกว่าเจริญก้าวหน้าไปสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าการปฏิบัติภาวนาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นมันขึ้นกับการละกิเลสละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงละกิเลสราคะละกิเลสโทสะละกิเลสโมหะด้วยการภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นให้เป็นจิตใจอันเกิดความหมั่นความขยันขันแข็งขึ้นมาในจิตใจเมื่อจิตใจมีความหมั่นขยันมีความเพียรอันโลภร่างกายนั้น ใจดีมันดีไปหมดใจมีความเพียรร่างกายมันก็มีความเพียรมือเท้าอวัยวะร่างกายทุกอย่างมันก็มีความเพียรไปตามจิตอันความเพียรนี้ท่านว่าเป็นกิจที่เราทุกคนจะต้องทำผู้จะภาวนาได้ก็ต้องอาศัยความเพียรท่านจึงตรัสได้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคนเราเมื่อมีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจแล้วทุกคนก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้